гадзіны. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння суд цэнтральнага раёну Менску судзіў на 15 сутак арышту 21-гадовую студэнтку Юрыю Сіўцову. Яе вінавацілі ва ўдзеле ў акцыі прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. За працэсам сачыў Уладзімір Глот. Суд над актывісткай грамадскай арганізацыі «Моладзь БНФ» прайшоў за зачыненымі дзвярыма. Дзяўчыне паказалі відэазапіс мітынгу прадпрымальнікаў, з якога відаць, што яна ў ім удзельнічала. Суддзя Таццяна Паўлючык абвясціла вердыкт 15 сутак арышту. Калі Юлію выводзілі з судовай залі, яе сябры хацелі адразу перадаць ёй цёплыя рэчы, спальнік, прадукты, каб дзяўчына ўзяла іх з сабою ў турму на Акрэсціна. Але міліцыянты не дазволілі гэта зрабіць, кажа сяброўка асуджанай Наста Птушка. Мы хацелі ёй зараз даць рэчы, ну, не ўзялі гэты рэчы, нас увогуле адтуль, ну, амаль адкінулі і не далі ёй даць рэчы. Мы казалі, што гэта яе рэчы, гэта яе, яны былі з сабой, але ж яны нічога слухаць не хацелі. А яны яе ёй зараз павесілі на Акрэсціна. Адзінае, што казалі, што сёння, ну, мы ўжо не пасеем. Ну, гэта рэальна, таму што зараз яна яе пакуль яны скочаць недзе бліжэй да паловы на шостую, а перадачу то на шостую. Таму перадачу вось яе сястра родная панясе заўтра зранку. Юлію Сіўцову затрымалі сёння раніцай, калі яна вярнулася да хаты, а спрабавалі арыштаваць дзяўчыну яшчэ ўчора. Тады да яе ў кватэру зайшоў супрацоўнік міліцыі і загадаў пайсці разам з ім. Мая калега Ганна Соус якраз тады датэлефанавалася да Юліі. Оцінила двери, і он крав пройдемся, при ласка. Я кажу йому, ну куди? І по якої справі? Представився він? Ні, не представився, прийшов з ніким нататником, де були мої дадіни. Я попросила його почекати, і ми замкнулися у квартири, потім він чекав, телефонував на хатні, у квартиру, по телефону. А він вам потлумачив причину? Я не потлумачив, я сказав, ти їдеш. А з ким ви зараз у квартири? Сябройка моя. Уначы дзяўчаты незаўважаныя ўцяклі з кватэры, а раніцай Юлія вярнулася ад сяброўкі да хаты. Тут яе і затрымалі. Сябры Юліі чакалі яе ў судзе. У судовую залю іх не пусцілі. А пакуль суддзя Паўлючых разглядала справу, міліцыя затрымала трох моладзевых актывістаў – Франыка Вячорку, Антона Каліноўскага і Алеся Станкевіча. Пра гэта свабодзе паведаміў адвакат Юліі Сіўцовай Александр Галіеў. Сотрудники милиции забрали у них паспорта, у Франка Вечерки забрали сразу телефон, вот, посадили их в так называемый бобик служебную машину и повезли неизвестно куда. Всех ребят увезли оттуда, все задержаны. Паведамі адвакат Александр Галіеў. Сёння ж супрацоўнікі міліцыі затрымалі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Уладзіміра Сергеева. Хлопца спынілі на вуліцы каля трактарнага заводу ў Менску і прапанавалі праехаць на размову. Цяпер Уладзімір у міліцыі цэнтральнага раёну Менску. Там сама знаходзіцца яшчэ трое актывістаў партыі БНФ. Сёння ў дзень салідарнасці міліцыя працуе ва ўзмоцненым рэжыме. Моладзевыя актывісты паведамілі свабодзе, што міліцыянты праз фотаздымкі шукаюць удзельнікаў акцыі 10 студзеня, каб ізаляваць іх на час правядзення акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Мы падтрымлівалі і будзем падтрымліваць Дмітра Хвідарука, Анатолія Лябедзьку і ўсіх тых, хто змагаецца ў Беларусі за свабоду, дэмакратыю і павагу да правоў чалавека, заявіў Элсі Гастынс, сустаршыня Гельсінскай камісіі ЗША, кангрэсмен ад штату Флярыда, выступаючы учора на паседжанні палаты прадстаўнікоў кангрэсу. Падрабязнім са зместам яго назявы мы пазнаём вас у наступнай гадзіне нашага эфіру. А вы далей слухаеце Радыё Свабода. Беларусь адна з найбольш рэпрэсіўных краінаў свету. Такая выснова робіцца ў штогадовым дакладзе амерыканскай праваабарончай арганізацыі Freedom House. Паводле класіфікацыі арганізацыі 90 краінаў свету ў 2007 годзе былі свабоднымі, 60 часткова свабоднымі і 43, у тым ліку і Беларусь, несвабоднымі. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста. У дакладзе ўзроўні палітычных правоў і грамадзянскіх свабодаў ацэньваюцца па 7 бальных шкалах. Ацэнка ў 1 бал – самы высокі ўзровень свабоды, у 7 балаў – самы нізкі. Беларусь атрымала ацэнку 7 паводле палітычных правоў і 6 паводле грамадзянскіх свабодаў. У параўнанні з мінулым годам колькасць краінаў, якія Freedom House ацэньвае як свабодныя, засталася ранейшай – 90. Колькасць часткова свабодных павялічылася на 2. Разам з тым сітуацыя ў шэрагу краінаў у мінулым годзе істотна пагоршылася. паменіла палітычнай свабоды ў такіх краінах, як Кітай, Венесуэла, Іран і Расія. У справаздачы адзначаецца таксама пэўнае пагаршэнне сітуацыі ў Грузіі, якая, аднак, засталася ў катэгорыі часткова свабодных краінаў. У дакладзе адзначаецца, што ў апошнія гады з'явіліся ўплывовыя рэгіянальныя аўтарытарныя лідары, якія распаўсюджваюць і спрыяюць аўтарытарным тэндэнцыям у сваім рэгіёне. Ваенная дыктатура ў Бірме трымаецца падтрымкай Кітаю. Несвабодная Расія падтрымлівае рэпрэсіўны рэжым у Беларусі. Венесуэльскі прэзідэнт Чавес спрыяе аўтарытарызму ў Лацінскай Амерыцы, Іран і Сірыя сеюць дэстабілізацыю ў часткова свабодным Лібане. Характарыстыку сітуацыі на пасавецкай прасторы даў інтэрв'ю нашаму радыё кіраўнік Freedom House Крыстафер Волкер. Гэты рэгіён уключае тры найгоршых у сэнсе свабоды краін. Гэта Беларусь, Туркменістан і Узбекістан. Яны найгоршыя сярод усіх 193 краін, якія мы вывучалі. Ёсць у рэгіёне адна свабодная краіна, якая дасягае поспехаў, нягледзячы ні на што. Гэта Украіна. У ёй у пасляаранжавы перыяд некалькі разоў адбыліся выбары, якія былі канкурэнтнымі, мірнымі і вынікі якіх былі прызнаныя ўдзельнікамі. А гэта рэдкасць у небалтыйскім рэгіёне былога СССР. У Расіі 2007 год стаў годам аўтарытарнай кансалідацыі. Часткова з-за кіраваных парламенцкіх выбараў, а часткова з прычыны працэсу перадачы ўлады, калі напрыканцы году стала зразумела, што расейцы не будуць мець магчымасць адкрыта і справядліва выбраць наступнага прэзідэнта. Суседзі Беларусі, Літва, Латвія і Польша аднесеныя ў справаздачы да катэгорыі свабодных. Распавядаў Юрый Дарака-Хруст. Рэакцыі афіцыйных беларускіх уладаў на даклад фараабарончай арганізацыі Freedom House пакуль няма. У Міністэрстве замежных справаў Беларусі на просьбу Радыё Свабода пракаментаваць адказалі, што яшчэ не знаёмыя з тэкстам гэтага дакументу. Таксама ў ведомстве адзначылі, што МЗС не абавязаны рэагаваць на ўсё, што дзесьці друкуецца. Іншую рэакцыю на ацэнкі Freedom House па Беларусі збіраў Ігар Карней. Згодна з даследаваннем Freedom House, па выніках 2007 году да свабодных краінаў можна аднесці 90 дзяржаваў свету, альбо 47% краінаў, якія існуюць на гэты момант. Тэрыторыя ўжо, дзе палітычныя свабоды слабеюць, робіцца толькі больш. Летась іхні спіс папоўнілі Расія, Венесуэла, Пакістан ды іншыя. Што да Беларусі, то яна некалькі апошніх гадоў займае ўжо амаль звыклае месца ў хвасце праваабарончага рэйтынгу, як краіна з выразна рэпрэсіўным рэжымам. Сітуацыю каментуе выканаўца абавязкаў старшыні беларускага Хельсінскага камітэту Олег Гулак. Галоўная праблема, канешне, застаецца палітзняволеная. Тое, без чаго не могуць палепшыцца адносіны паміж нашай краінай і цывілізаваным светам. Сур'ёзная праблема, которая на сённяшні дзень практычна не вырашаецца. Праваабаронца Алесь Бяляцкі не бачыць падставаў, каб Беларусь пачала прасоўвацца ў бок хоць бы часткова свабодных краінаў, якіх у свеце эксперты налічылі 60. Для змены сітуацыі патрэбна адзіная палітычная воля нашых уладаў. Вось калі будзе гэтая палітычная воля на змену сітуацыі, то я ўпэўнены, што тады яны рэальныя. Ці проста тады замена гэтай улады. Це іншы варыянт змены сітуацыі. То, што адбываецца ў нас са сродкамі масавай інфармацыі, нават безмежных прасторах былых постсавецкіх краінаў такое мала дзе можна ўбачыць. У дакладзе праваабарончай арганізацыі Freedom House асабліва адзначаецца, што маральную і фінансавую падтрымку рэпрэсіўнаму беларускаму рэжыму забяспечвае Расія. Старшыня маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева у звязку з гэтым кажа, што з такімі тэмпамі адыходу ад дэмакратычных нормаў Расія і Беларусь неўзабаве будуць суседнічаць у спісе самых рэпрэсіўных дзяржаваў. Ну, у нас была мінімальная дэмакратія, в отличие ад Беларусі, которая не успела. Ну, так честно будем говорить, мы что, боролись за эту демократию? Она нам свалилась на головы на наши, когда развалился Советский Союз. А то, что сваливается на головы, то, что не сам завоевал, то и не ценится. Мы это и потеряли. Заявила о свободе старшыня московской хельсинской группы Людмила Алексеева. А тему протягивая наше опытание. Ці стали вы за апошний год больш свободными? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў. Мінул 2007 год, вот вы сталі сябе больш свабоднымі адчуваць ці менш свабоднымі? Ну, канешне, менш. Наверна, менш. Чаму вы так вырашылі? На прадпрыяцці кантракты немножко хуже стала. Адпуска уменьшылі. Ну, свабоду такую не пачувствовал, ну, без изменений. Я как і был свабодным, так і остался свабодным. Ну, это внутренняя свабода. И внутренняя, и внешняя, от чего я могу зависеть еще? Ни от чего, кто мне что может поставить палку в колеса? Никто. Вы учитесь, працуете? Працую. Я не буду называть свою профессию, но я думаю, свобода моя, она, в принципе, не ущемлена ничем. Я что хочу, то и делаю. Я свободный человек, чувствую себя свободным. Трудно сказать. Я малое время тут провожу в Беларуси, поэтому трудно мне сказать, что тут поменялось, что не поменялось. А где вы больше сейчас проводите, в какой Украине? В России. Где люди себя чувствуют больше свободно, ваши знакомые? Ну, может... конечно, там, наверное. В России больше свободно? Я так думаю, да. Ну, я думаю, что о свободе тут даже нечего говорить. Мало свободы. Гарадзенцы разважалі, ці сталі яны за апошні год больш свабоднымі. Адразу пасля навінаў слухаць чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Слова для анонсу Валянціну Жданко. «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. Там, дзе калісьці былі вёскі, дзе людзі сеялі збожжа, садзілі бульбу, пасвілі жывёлу, цяпер расце лес, хмызняк, альбо ўвогуле поле ператварылася ў пясчаную выдму. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гаворыць Радыё Свабода, з вамі далей Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Сёння ў Беларусі і свеце традыцыйна адзначаецца дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых палітыкаў і палітвязняў. Сустаршыня Гельсінскай камісіі ЗША Элсі Гастынс, выступаючы ў кангрэсе, заявіў, што Злучаныя Штаты падтрымлівалі і будуць падтрымліваць усіх тых, хто змагаецца ў Беларусі за свабоду, дэмакратыю і права чалавека. Юлія Сівцова, актывістка моладзі БНФ, асуджаная на 15 сутак адміністрацыйнага зняволення за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Freedom House у справаздачы «Свабода ў свеце» за 2008 год аднесла Беларусь да найбольш рэпрэсіўных краін. Генеральная пракуратура супольна з Верховным судом распрацавалі законапраект, накіраваны на гуманізацыю артыкулаў крымінальнага кодэксу, паведаміў сёння генеральны пракурор Беларусі Пётр Міклашэвіч. Памерла журналістка Ірына Сакалова, былы рэдактар газет «Феміда» і «Феміда Нова», часопісу «Медіа Эксперт», якія выдаваліся Беларускай асацыяцыяй журналістаў. Мы далей слухайце Радыё Свабода. Сённяшня акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі ладзіцца таксама ў падтрымку прадпрымальнікаў і актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, якія адбываюць арышты за ўдзел у акцыі 10 студзеня. За мяжой беларускія студэнты і іх сябры ладзяць акцыі насупраць будынкаў беларускіх амбасадаў. Перадае Любоў Лунёва. У Менску, Салігорску, Жодзіне, Мазыры, у Горадні, Магілёве, Барановічах і ў Барысаве, у месцах, дзе збіраецца шмат людзей, з'явіліся партрэты палітвязняў. Гэта пры тым, што на агароджах, ля будоўляў і на будынках маладыя людзі і без таго штодня робяць надпісы з патрабаваннем вызваліць Артура Фінкевіча. Штодзённая кампанія салідарнасці з Артурам Фінкевічам была абвешчана пасля суду 20 снежня, які пакараў Артура зняволеннем на 1.5 года. У турме на вуліцы Акрэсціна 24 чалавекі адбываюць арышты за ўдзел у акцыі 10 студзеня, калі больш за 2000 выйшлі на вуліцы пратэставаць супраць палітыкі беларускіх уладаў у дачыненні да малога бізнесу. Яшчэ дваіх арыштавалі не на самой акцыі, Вячаслава Сіўчыка напярэдадні, а Алеся Макаева пасля. У турме лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, актывісты моладзевых арганізацыяў, а таксама лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчанка. Мін'юст распачаў працэдуру ліквідацыі аб'яднання «Перспектыва». Але рэпрэсіі супраць прадпрымальнікаў на гэтым не спыніліся. Адміністрацыі рынкаў і гандлёвых цэнтраў запатрабавалі ад прадпрымальнікаў тлумачальных запісак, з якой прычыны тыя не працавалі. У гандлёвым цэнтры Купалаўскі прадпрымальнікаў выклікаюць у выканкам і патрабуюць патлумачыць, з якой прычыны тыя не працавалі 10 студзеня. Калі хто абураецца, тых пазбаўляюць арэнды. Прадпрымальніца, якая прасіла не называць яе імя, паведаміла «Свабодзе». Одна женщина стала возмущаться. Что такое вы имеете право, я сама хозяйка, я же могу решать, когда мне закрываться, а когда не закрываться. И решили лицензии сегодня. Но я думаю, что они это делали для того, что 21 числа тоже что-то будет. В понедельник все рынки и торговые центры выходные, а мы-то рабочий день. Это 100% они делают для того, чтобы 21 числа мы не посмели закрыться. Анатолия Шумченко наведала адвокатка Вера Стромковская. Высветлилася, что его, як и інших арештованных, допытывали у криминальной справе, распачатой уладами по факте массовых беспорадков, якія поводили милициантов, мели место 10 студзеня. Вера Стромковская подала скарги у Менский городский суд, каб арышты признали незаконными. Сёння ў Таліне, Вільні, Кіеве, Варшаве, Гданьску, Антверпене моладзевыя актывісты ладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі насупраць будынкаў беларускіх прадстаўніцтваў. Пад чырвона-белымі сцягамі яны запальваюць свечкі побач з партрэтамі зніклых і палітвязняў. Распавядала Любоў Лунёва, і ў прыватнасці ў Варшаве, дадам, каля амбасады Беларусі ў Польшы адбылася акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых палітыкаў і палітвязняў. Удзельнікі акцыі, а гэта некалькі беларусаў, якія жывуць у польскай сталіцы, трымалі партрэты зніклых і палітвязняў, а таксама транспарант з надпісам «Свабоду Казуліну», плякаты «Свабоду палітвязням», «Дыктатара Лукашэнку ў турму». А сёння, у дзень салідарнасці, моладзевыя актывісты ладзяць шэраг акцыяў і ў Менску, а таксама ў рэгіёнах Беларусі. Адна з гэтых акцыяў пачалася а 6 вечара на Кастрычніцкай плошчы Менску, і там зараз знаходзіцца Любоў Лунёва, яна з намі на сувязі. Люба, добры вечар. Добры вечар. Скажыце, што адбываецца? Менавіта ў гэты момант адбываецца акцыя, якую яшчэ раней не было тут ніколі. А апроч таго, што ў іншых месцах гораду з'явіліся расцяжкі і графіці з патрабаваннем вызвалення палітвязняў, тут на катке, які залілі гарадскія ўлады ў часе зімовых вакацыяў, некалькі моладзевых актывістаў прымацавалі да сваіх куртак партрэт Артура Фінкевіча з надпісам «Свабоду Артуру Фінкевічу» і катаюцца па гэтым катку. Можна не пазайздросціць міліцыянтам, таму што тут толькі двое байцоў спецназа міліцыі, якія, звычайна, неслі службу па ахове грамадскага парадку. У маладзёнаў канькі, а на лёдзе сёння вельмі шклізка, лёд крыху патаю зверху, і асабліва шклізка каля агароджы са снегу, бо тут бацькі сваімі ботамі расчыцілі снег, яны адсюль штурхаюць сваіх дзяцей, каб яны каталіся. І вось маладзёны паведамілі Радыё Свабода, што яны будуць яшчэ некі час катацца. Гэта такая контр-акцыя, калі БРСМ-аўцы каталіся з выявамі са значком БРСМ, то Малады фронт вырашыў, чаму не катацца з плакатамі «Свабоды палітвязняў». Яны сказалі, што яшчэ некалькі мінут пакатаюцца і потым сыдуць. А трэба значыць, што мінакі і тыя маладзёны, якія прыйшлі на каток, вельмі станоўча рэагуюць на гэта. І пакуль што ніякіх затрыманняў актывісты моладзевыя паведамілі, што не будуць чакаць, пакуль за імі прыйшлі аўтакарці, праз некалькі хвілінаў сыдуць. Любоў, гэта не апошняя акцыя на сёння, у дзень салідарнасці. Сёння яшчэ будзе акцыя, як звычайна, 20-й гадзіне маладзёны прыйдуць і папросту грамадскія дзеячы прыйдуць да кляштару Бернардзінаў, але паколькі мы маем цяпер такую інфармацыю, што міліцыянты з табліцамі, на якіх партрэты, фатаграфіі ўдзельнікаў акцыі сочаць, і вось ужо затрымана 4 чалавекі, які знаходзяцца ў цэнтральным РУС, то, відаць, тыя, якія прымалі ўдзел у акцыі пратрымальнікаў 10 студзеня, яны не прыйдуць. Але хапае без іх іншых удзельнікаў такіх акцій салідарнасці. Любоў, дзякуй. Сачыце далей за падзеямі ў Менску нашым слухачам. Я раю слухаць нашай радыё і сачыць за інтэрнэтам. Усё, што будзе адбывацца ў Менску на дзень салідарнасці, а таксама ў іншых гарадах, вы зможаце знайсці. На чарзе анонс «Радыё Свабода». У наступнай паўгадзіне нашай эфіру вы пачуеце аповед Дмітра Бартосіка пра рэзідэнцыю беларускага бога зімы і холаду Зюзі ў Паставскім раёне. У далёкай фінскай Лапляндыі жыве Санта-Клаус. У расійскім горадзе Вялікі Ўсцюг уладкаваўся Дзед Мароз. А зусім нядаўна, 3 гады таму, пад паставамі з'явілася рэзідэнцыя іхнага беларускага сабрата Зюзі. Пра калядныя паставы і Зюзю Паазерскага чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 20-25. Праект пастановы аб будаўніцтве ў Беларусі ўласнай атамнай электрастанцыі будзе ў найбліжэйшы час дапрацаваны, узгоднены і да канца студзеня ўнесены на подпіс прэзідэнту. Тым часам пачаўся збор подпісаў супраць будаўніцтва АЭС. Дэталі падае Інна Студзінская. Директор науково-дослідчого інституту ядерних проблем БДУ професор Владимир Барышевский виступає за будівництво АЕС. Атомную электростанцию, конечно же, надо строить. Я считаю, что все чернобыльские страсти – это преступление против нашего народа. Человечество, вообще, если хочет выжить, оно должно строить атомные электростанции, развивать термоядерную энергетику. Пройдет 50 лет, и все будет залито светом. Уже подписанный указ об некоторых заходах по будовництву атомной электростанции. Створен департамент по ядерной и радиационной безопасности, дирекция по будовництву. АЭС. Але на думку Александра Лукашэнкі, падрыхтоўка да будаўніцтва АЭС ідзе марудна. Дагэтуль няма пэўнасці па многіх найважнейшых аспектах: месца будаўніцтва праекту і генеральнаму падрадчыку. Міністр фінансаў Мікалай Корбат паведаміў, што прыблізны кошт праекту можа скласці каля 4 мільярдаў даляраў. Канчатковы выбар пляцоўкі пад будаўніцтва АЭС плануецца зрабіць ужо ўвесну. Пакуль жа разглядаецца некалькі патэнцыйных пляцовак у Магілёўскай области. Одна из них в районе Горок. На минулом тыдне мясцовые жыхары створили там антиядерную группу и почали сбор подписов супраць будаўніцтва АЭС, распавядае прэсавы сакратар новастворанай грамадскай ініцыятывы Эдуард Брокараў. Эканамічны эфект, пра які ўлады распавядаюць, ён у адзін момант можа абярнуцца вялікімі стратамі чалавечымі, эканамічнымі і палітычнымі, і экалагічнымі, бо вопыт Чарнобыля шмат каго навучыў. Стварэнне нашай гэтай антиядернай групы мела мэтаю актывізаваць усю гэтую працу па супрацьстаянню будаўніцтву станцыі. Бітва ўсе званы. Міністэрства энергетыкі Беларусі распрацавала графік работ. Одночасово будуть будаваться два блоки. Перший повинен быть уведен у 2018 году. На полную могутность белорусская атомная станция повинна выйти у 2020 году. Расповедала Инна Студинская. У эфире передача «Звонки на свободу». Будаўніцтва Беларусі атамнай электрастанцыі, страйк прадпрымальнікаў, рэпрэсіі ўлады супраць грамадскіх актывістаў – тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Падчас паседжання Рады бяспекі прынятае рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Каментары слухачоў. Беларусоў мала, і нам патрэбна ГЭС, а будзем будаваць АЭС. Придумав новую згубу для білорусів – побудову атомної станції. Замість того, щоб будувати вічну опору для людей – фермерські, селянські господарки. Такі серйозні питання обмірковуються усінародно, а у нас, де уся влада належить президенту, таке питання наогул тільки дозволено вирішати йому одиному. Прадпрымальнікі Беларусі абвесцілі, што 21 студзеня правядуць у Менску мітынг супраць палітыкі ўлады адносна дробнага бізнесу. Нагадаю, што пасля аналагічнай акцыі 10 снежня некалькі дзесяткаў чалавек апынуліся за кратамі. Тэлефанаванні на гэтую тэму. Опять у предпринимальники учепились. А чему вы не скажете, как предпринимальники за счет чего они живут? Они живут за счет нас, громадян Беларуси. Вы треба, как прозабались в этом деле. С отвращением снова слушаю тему, муширую вокруг предпринимателей. Покупала когда-то детям машинку за 40 тысяч в ларьке, и она тут же через 2 недели все развалилась. А коммерсанты сами себе создали рекламу, что они двигают экономику государства, а не наоборот, ее обсаживают. Выказывание комментуя политик и экономист Ярослав Романчук. Нікога яны ні да чого не примушають. Яны у адрозненні ад держави не мають таких інструментів. Коли ми говоримо про те, що вони там гандлюють неякісними товарами, у кожному стаді є прошивка аукціону. Можна про суд свої права оборонити. Але те, що білоруські підприємства випускають товари, які значно гірше по якості, ніж ті, які увозять більшість підприємникам, це факт. Яны ніхто держава не дає їм кредитів, не дає ніяких льгот. Те, що люди не розуміють їх економічного сенсу, это, по сути, ява идеологичного промывки мозгов про белорусское телебачение. Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. І зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8-0293-91-22-24. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы. Почув, что отмолвлено в криминальной справе хлопца, кого сбили перед приездом Путина, дается Дмитрий Швидорук. Просто не нахожу слова от возмущения. Вон ломотью поставили, как говорится, фингалы и посадили одразу же на 4 года. И тут человека сбили до непритомности, и виноватых нема. Вот такая у нас фемида. Белорусским телебачанні показали, як у бедной, забитой, непредсказуемой Украине улада верта своему народу их уклады. На толпы людей обрушилися на банки державы. А вот богатая, квітнеющая Беларусь это зробить не может. Пробую разговаривать по-белорусски со своими сябрами-пенсионерами. Не отримливается. Кажут, что это смешно. Может, наша молодь будет пропагандистами белорусской мовы. Дзякуй, родныя, за паведамленні для мяне на мабільны. Вы мой сапраўдны сябар, мне з вамі лягчэй жыць. Пішу смс-лісце слухач Андрусь з Менску. Далей творчасць нашых слухачоў. Свобода, володар вечной хвалы, свобода, у воскресли Христос, да живой свободы, народил нас на новую спадщину, небо дал. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля навінаў слухайце чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111», а потым аповед Дмітра Бартосіка пра рэзідэнцыю беларускага бога зімы і холаду Зюзі ў Пастаўскім раёне ў серыі «Падарожжа свабоды». Навіны свабоды. Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як. У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея. Навіны свабоды. Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.